Nemam je. Ja tako dugo nisam živ, srce i duša venu mi i uvek suze krenu mi. Nema me, znam ja dobro da sam kriv i evo molim zadnji put, samo još minut ostani. Samo oči da ti gledam i da priznam sve. Odlazi, jer ja nemam život bez tebe. I u lice pljuni mene, ali jedno znaj, samo ne govori da je kraj. I u lice pljuni mene, ali jedno znaj, samo ne govori da je kraj. Koda sam na drogama i hladan znoj me obliva, koda me nebo doziva. Nema me, a puca led pod nogama, odavno otišli su svi, ti samo minut ostani. Samo oči da ti gledam i da priznam sve. Odlazi, jer ja nemam život bez tebe. I u lice pljuni mene, ali jedno znaj, samo ne govori da je kraj. Samo oči da ti gledam i da priznam sve. Ne odlazi, jer ja nemam život bez tebe. I u lice pljuni mene, ali jedno znaj, samo ne govori da je kraj.